قدرتی معافیت کے اللہ تعالیٰ کو کوئی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے ایک پر دو کاج کو مد نظر رکھتے ہوئے عمرے کی غرض سے نکلے، عمرہ بھی ہو جائے گا اور مخالفین سے بات چیت ہو جائے گی، اور پھر آپ نے بیعت کے مخالفین سے گفتگو کی، میں نے اس واقعے کے اوپر ضرور تنقید کی کہ اس روایت کے اندر بہت ساری علتیں، لیکن کیا اس واقعے کا مکمل انکار کر دیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاز کا سفر کیا ہی نہیں، مخالفین سے بات چیت کی ہی نہیں؟ تو جواب ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن صورت واقعہ جس کو ابن عسی وغیرہ نے انتہائی بدصورت بنا دیا ہے، صورت واقعہ کو بدصورت بنا دیا ہے، یہ بدصورت ہی مجھے تفصیل میں مخالفین سے بات چیت ہوئی، کچھ ترشروئی بھی ہو گئی، لیکن بات یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ ان سے اس انداز میں گفتگو کرنے لگے جس گفتگو کو ہم لوگ بازاری کہتے ہیں، یہ بھی ناقابل تسلیم۔ باتیں ہوئی اور آپ نے انہیں قائل کرانا چاہا، لیکن وہ لوگ قائل نہیں ہوئے، کچھ دور شروع بھی ہو گئی ہوگی، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دال غلطی دیکھی نہیں تو آپ وہاں سے دمشق چلے آئے۔ بات صرف اتنی سی ہے، یا تھوڑی تفصیل ہوگی، لیکن ابن عسیر کے بیان کو مینوان تسلیم کر لینا۔ اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ہی کو خلیفہ منتخب کرنے پر اصرار کیا کہ تاکہ ارباب حل وقت اس بات کا سواد کر دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ یزید کو خلیفہ بنا لو، اس لیے کہ اسی کے خاندان کے تھے وہ لوگ، اور اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا الٹا کرتے، کسی اور کو خلیفہ منتخب کرتے، تو کم سے کم ارباب حل وقت قطار راضی نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ خلافت کو دوسرے خاندان میں جانے ہی نہیں دینا چاہتے تھے کہ کوئی قریشی بنے، بنو ہاشم کا کوئی بنے، بنو عبد المطلب کا کوئی بنے، نہ بنو امیہ ہی کا فرد ہونا چاہیے، یا اگر یہ اختلاف کر لیتے تو کتنی بڑی خرابی لازم آتی۔ اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل کے موجود ہوتے ہوئے بھی مفضول کو اختیار کیا، افضل موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، لیکن تمام صحابیوں کو چھوڑ کر کے مفضول کو، جو کمتر درجے کا آدمی تھا، اس کو خلیفہ منتخب کرنے پر اصرار کیا، واحد وجہ یہی تھی تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو، اتفاق رہے، اور اختلاف کب ہوتا، جب ارباب حل و عقد اس خاندان کے علاوہ کسی دوسرے خاندان کے ہوتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ پرائم منسٹر چننے والے کس خاندان کے تھے؟ یزید کے خاندان کے، ارباب حل و عقد بنو امیہ کے تھے۔ اگر عبداللہ ابن زبیر کو بنا دیا جاتا تو عبداللہ ابن زبیر بنو ہاشم کے ہیں، قریشی ہیں، اختلاف کرانا جاتا، اس لیے کہ ارباب حل و عقد پرائم منسٹر کے چننے والے بڑے بڑے جو دانشور تھے، وہ کبھی عبداللہ ابن زبیر کے خلاف کو تسلیم نہیں کرتے، اور اختلاف ہو جاتا، امت کا شیرازہ بکھر جاتا، اور نظم خلاف نظام خلافت درہم برہم ہو جاتا۔ یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور رس نگاہوں نے اس پوائنٹ کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو ابن خلدون کا تبصرہ ہے، اور ابن خلدون نے کہاں سے لیا ہے؟ ایک واقعے سے لیا ہے، وہ واقعہ بتاتا ہوں۔ اس واقعے کے اندر دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، پہلا وہ واقعہ بیان کر رہا ہے، جب ابن عسیر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ ابن عسیر تاریخ الکامل میں لکھتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنانا چاہا تو مروان ابن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا ان کی طرف سے اس کے پاس ایک خط لکھا، خط کا مضمون یوں ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں, انی قد کبرت سنی, میں بوڑھا ہو رہا ہوں, وہ دقت عظمی, میری ہڈیاں باریک ہو رہی ہیں, گھل رہی ہیں, اور مجھے اپنے بعد امت میں اختلاف کا اندیشہ ہے. یہ دیکھو مرمان کے پاس لکھے جانے والے خط کا مضمون ہے, الفاظ یوں ہے, وخشیت الاختلاف علی الامت بعدی, اپنے بعد امت میں اختلاف ہونے کا مجھے اندیشہ ہے, لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں تاکہ امت میں اتفاق باقی رہے. یہ خط کے مضمون کا خلاصہ ہے. لہذا میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ بغیر اہل مدینہ کی رائے کے میں خلیفہ منتخب کروں, لہذا تم اہل مدینہ پر یہ بات پیش کرو, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو نامزد کر دوں تو میں نامزد کر دوں گا. مروان ابن حکم نے تمام اہل مدینہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ امیر المومنین کا خط یہ آیا, اگر تم لوگ کہو تو وہ اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر جائے. تمام اہل مدینہ نے کہا ٹھیک ہے, خلیفہ اپنی زمانے میں کسی کو مقرر کر جائے, ہم لوگ تسلیم کریں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا خط لکھا جس میں یزید کی ولی عہدی کے بارے میں ڈکلیریشن تھا. مروان ابن حکم نے تمام لوگوں کو جمع کیا, اہل مدینہ کو اکٹھا کیا اور وہ خط پڑھ کر کے سنایا. خط کے الفاظ یوں تھے کہ امیر المومنین نے امت کی خیر خواہی کے پیش نظر, کیا لکھا تھا, امت کی خیر خواہی کے پیش نظر یزید کو اپنا ولی عہد چن لیا ہے اور اس کو خلیفہ نامزد کر دیا ہے. اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر تو کوئی نہیں تھا, ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم بھی جھوٹے اور معاویہ بھی جھوٹے, خدا کی قسم تم لوگوں کے پیش نظر امت کی خیر خواہی نہیں ہے, تم لوگوں کی نیت یہ ہے کہ تم لوگ اسلام میں خلافت کے بجائے ہرقلیت کو لے آؤ. ہرقلیت کسے بولتے, یہ روم کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا, نام ہوا کرتا تھا. سمجھو دیکھو جس طرح ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا, جو بادشاہ ہے کسرا, نام کسرا رہتا تھا, یہ لقب ہے. ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا, روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر, کوئی بھی نام ہو قیصر بولا جائے, قیصر روم, نام کچھ بھی ہو. مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون, حبش کے بادشاہوں کا لقب نجاشی, ہندوستان کے بادشاہوں کا لقب رائے. حبش کے بادشاہوں کا لقب نجاشی, مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون, ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا, روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر, ہندوستان کے بادشاہوں کا لقب رائے. رائے ہوا کرتا تھا, جو اپنے کو رائے لگاتے ہیں یہ بادشاہی خاندان کے, اگر یہ اکثر لوگ جانی ہیں بناؤ دی. تو انہوں نے کہا اچھا روم کے بادشاہ کا نام ہیرقل تھا, قیصر روم کا, اور بڑے دنوں تک اس میں حکومت کی ہے, تو اسی یہ نام تھا اس کا ہیرقل. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے پیش نظر امت کی خیر خواہی نہیں, تمہاری نیت یہ ہے کہ اسلام میں خلافت ختم ہو جائے اور ہیرقلیت آ جائے. جیسے روم کے اندر ہے کہ بادشاہ جب مرتا ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے, اور اس کا بیٹا جب مرتا ہے تو اس کے بیٹے کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے. تو تم لوگ وہی لانا چاہتے ہو, تم لوگوں کے پیش نظر امت کی خیر خواہی نہیں, تم لوگ کس رویت لانا چاہتے ہو, ہرقلیت لانا چاہتے ہو اسلام کے اندر. دو باتیں آپ نے دیکھی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کے پیش نظر یزید کو خلیفہ بنا رہے تھے, یہ کہ امت میں اختلاف نہ ہو, یہ خط میں لکھا ہوا ہے. اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا اعتراض کیا ہے, یزید کے بارے میں جب خط آیا کہ یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا تو ان کو اعتراض میں کیا کہنا چاہیے, امیر معاویہ جھوٹے, تم بھی جھوٹے, تم ایک فاسق فاجر زانی اور شرابی اور بددار آدمی کو خلیفہ بنانا چاہیے, یہ بولنا چاہیے نا. لیکن کیا بول رہے ہیں, تم لوگوں کے پیش نظر امت کی خیر خواہی نہیں بلکہ تم لوگ اسلام میں کس رویت کو لانا چاہتے ہیں, کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹے کا بیٹا, اس کے بعد بیٹے کے بیٹے کا بیٹا, اس طریقے سے سلسلہ چلے. دو باتیں واضح طور سے سامنے آ گئی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی ولی عہدی پر اصرار یہ تھا کہ تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو, اور صحابہ کرام کے اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ اسلام میں ہرقلیت نہ آ جائے, یہ نہیں کہ وہ فاسق تھا, بدکار تھا, زانی تھا. ورنہ یہاں عبد الرحمن ابن ابی بکر ضرور اس کے فسق کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ بات خاص طور سے ذہن میں رکھا جائے. لہذا جو کہتے وہ زانی تھا, شرابی تھا, فاسق تھا, دلیل ہے. ارے یہ تو وہ لوگ بھی نہیں کہہ رہے جن کو اختلاف تھا اس کی اور یہ حدیث ہے. کم سے کم حضرت عبد الرحمٰن ابن ابی بکر کو یہ تو کہہ رہے تھے کہ فاسق ہے, تم اس کو کیسے خلیفہ بنا رہے, امیر معاویہ نے اس کو کیسے خلیفہ نامزد کر دیا, وہ تو شرابی ہے, زانی ہے, بدماش ہے, تاریخ الصلاح ہے. لیکن یہ سب باتیں ہم عبد الرحمٰن ابن ابی بکر نے نہیں کی, اور حضرت حسین ابن علی کا پورا بیان پڑھ لو, ان کا بھی اعتراض نہیں. ایک اختلاف کی بنیاد صرف ریکارڈ پر ہے, اختلاف کی صرف ایک بنیاد, اختلاف کا صرف ایک بیس ریکارڈ کے اوپر ہے, کیا کہ اسلام میں خلافت کو ختم کر کے ہرقلیت لائی جا رہی ہے بس, اور بقیہ وہ زانی فاسق کسی نہیں ملے گا جو اختلاف کر رہے وہ بھی نہیں کر رہے. تو دونوں چیزیں سامنے آ گئی, حضرت امیر معاویہ کو خلافت پر اصرار کیوں تھا, امت میں اختلاف تھا, اتفاق باقی ہے. اور اختلاف کب ہوتا, جب ارباب حل و عقد اختلاف کرتے, اور ارباب حل و عقد کے پرائم منسٹر چننے والے سب بن گئے. اگر اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو بنایا جاتا تو یہ منتخب نہیں کرتے کسی کو, ماننے کے لیے تیار نہیں کرتے. یہ بیان حضرت علامہ ابن خلدون کا ہے, جو سچ مچ جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فلسفہ اجتماع اور عمرانیات کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے, اور ان کا تجزیہ اور عمرانیات اور اجتماع کے مسائل پر ان کی جو نظر ہے اور اس پر جو محاکمہ ہے اور اس پر جو تبصرہ ریمارک ہے وہ قابل قدر ہے, اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا یہ بیان بھی قابل غور ہے. دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ امیر معاویہ کو اختلاف کیوں تھا اور اختلاف کی بنیاد کیا تھی, صحابہ کرام نے اختلاف کیوں کیا, اس وجہ سے نہیں کہ فاسق تھا زانی کا بدکار تھا. یہ تو اختلاف کرنے والے بھی نہیں کہہ رہے, اگر اختلاف کرنے والوں میں سے کوئی کہتا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کرتے. اچھا دونوں باتوں کا پتہ چل گیا, اب آگے دیکھو. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید جگہ پر نہیں تھا, بلکہ یہ مکہ میں حوارین میں تھا. حوارین, حوارین یہ حوارین کا ہے, یہ حلب جو شام کا ایک ایریا, حلب انطاکیہ, حلب یہ شام کا ایک علاقہ ہے, صوبہ ہے. اس کے ایک مقام کے اوپر جس کا نام حوارین تھا, حلب کا ایک ایریا ہے, ایک صوبہ ہے, وہاں پر یہ موجود تھا. اس کو جب اندرا بیوی کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بھاگا ہوا آیا اور ڈائریکٹ گھر پہ نہیں آیا بلکہ قبرستان گیا, اور قبرستان پر اس نے اپنے والد کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھی, نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد ابن کثیر کا بیان بتا رہا ہوں, ابن کثیر الفاظ بھی بیان کیے دیتا ہوں. ثم خرج, یہ الفاظ ابن کثیر, ابن کثیر ثم خرج فخطب الناس اول خطبۃ وهو امیر المؤمنین فقال بعد حمد اللہ پھر وہ نکلا قبرستان اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا, پہلا خطبہ, اول خطبہ تھی یہ, پہلا خطبہ تو وہ امیر المومنین, اور یہ امیر المومنین ہے اس وقت. فقال بعد الحمد للہ والثناء علیہ, پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے حمد بیان اور اس کی ثنا, اور اس کے بعد کہا ایوہ الناس, اے لوگو, ان معاویہ کان عبدا من عبید اللہ, کہ بے شک میرے والد امیر معاویہ یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, انعم اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا, اپنی بہت ساری نوازشیں ان کے اوپر کی تھی. وہ ہوا خیر ممن بعده, اور وہ بہتر تھے اپنے بعد کے لوگوں سے, ودون ما قبلہ, اور جو ان کے ماقبل سے پہلے تھے ان سے کمتر, اپنے بعد والوں سے اچھے اور اپنے پہلے والوں سے ذرا نیچے تھے. ولا ازکی علی اللہ عز و جل, اور دیکھو میں ان کی صفائی نہیں پیش کر رہا کہ وہ بہت بڑے ولی اور بہت بڑے وہ تھے, میں ان کا تذکیہ نہیں کر رہا. اللہ اعلم بہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کون پاک ہے اور کون اچھا ہے. اگر میرے والد نے, آگے کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اچھا کام کیا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نیک معاملہ کرے فب رحمت ہی, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی. وہ ان آ, اور اگر میرے باپ کی پکڑ کرے سب پہنچے تو ان کی خطا کی وجہ سے. وانا ولیت الامر من بعدی, اور دیکھو مجھے ان کے بعد امیر المومنین بنایا گیا. یہ خطبہ کسی فاسق کا نہیں ہو سکتا, یہ خطبہ کسی زانی کا نہیں ہو سکتا, یہ خطبہ کسی شرابی کا نہیں ہو سکتا. یہ بڑا محتاط اور بڑا دانشورانہ خطبہ ہے, اور یہ خطبہ بتا رہا ہے, خطبے کا ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اس کا بولنے والا سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتا ہے, اور اسے شرعی احکامات بھی معلوم ہے. مزید تائید لے لو بھائی, ابن کثیر کے الفاظ کو لاتا ہوں, الفاظ سن لو. وکان یزید فیہ خصال محمودہ, یہ ابن کثیر کا بیان ہے. اور یزید, ارے اس کے اندر تو بڑی محمود خصلتیں تھی, قابل تعریف عادتیں تھی, خصال محمودہ قابل تعریف عادتیں تھی, من الحلم بردباری بہت تھی, والکرم اور نوازشیں بھی بہت تھی اس کے اندر, دوسروں کو نوازشیں بہت کرتا تھا, والفصاحہ اور بولتا تھا تو آدمی سنتا جائے, اتنا فصیح و بلیغ تھا. والشعر والشجاع, شاعر بھی تھا, شجاع اور بہادر بھی تھا. مسلم دنیا کا فاتح جس کو کمانڈر بنا دیا گیا وہ بہادر نہیں ہوگا, اس کا ٹھیک ہے ابن کثیر کا, کیا کہ وہ شجاعت والا بھی تھا, بہادر تھا. وہ حسن الرائے فی الملک, اور مملکت کے اندر بہترین رائے رکھتا تھا, حکومت کی باریکیوں سے واقف تھا, انداز حکمرانی سے واقف تھا, حسن الرائے فی الملک, اور رفتار حالات پر, رفتار مملکت پر, اور رفتار سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر تھی, اس کی بڑی اچھی رائے رکھتا تھا. اتنی بات تو بڑی اچھی کہی کس نے, ابن کثیر نے, اور آگے چل کر کے تھوڑا گھر کو گوبر کر دیا انہوں نے. کیا آگے کیا فرما رہے ہیں, وَقَانَ اَيْزَنْ فِيهِ اِقْبَالْ عَلَشَّهَبَاتِ, اس کے علاوہ اس کے اندر خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کا میلان رکھتا تھا. اقبال معنی توجہ کرنا, اقبال معنی ہوتا سامنے, یعنی شہوات کے اوپر توجہ دیتا تھا, یہ اس کی طبیعت جو کہتی تھی وہ کرتا تھا. وَتَرْكِ صَلَاتِ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ, کبھی کبھی نماز ترک کر دیا کرتا تھا. وَإِمَاتَتِهَا فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ, اور اکثر تو اس کو کل ہی کر دیتا تھا, اماتت کی اسکل قتل کر دینا, نماز کو قتل کر دیتا تھا, اوائڈ کر دیتا تھا. یہ ابن کثیر کا اگلا بیان ہے. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا پھر پیچھے کہنے کی کیا ضرورت تھی, وہ کان یزید کی ہے خصال محمودہ. یہ دونوں عیب جو انہوں نے بیان کیے اس پر ابن کثیر نے کوئی دلیل نہیں پیش کی, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ یزید کوئی بہت بڑا ولی تھا, بین بین کا آدمی تھا. یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے یزید کے تعلق سے کہ کوئی بہت بڑا ولی بھی نہیں, کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا, اور یہ کوئی اتنا خراب آدمی نہیں رہتا کہ فاسق فاجر بدکار زانی ہو, بالکل بین بین. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. تمام بیانات کی روشنی میں آخری ججمنٹ ہماری طرف سے یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ولی نہیں تھا کہ کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو, اور اتنا خراب بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر فسق کا, شراب پینے کا, اور اسی طریقے سے بدکاری کا لیبل لگایا جائے. باخر دعوانا الحمد.